Глава 6. На другі дзень. Мярцвяк. Манг у капітанскім убранні. Побудова лодкі. Ад'езд. Параход прайшоў міма. Катастрофа. Перад тварам смерці. Пакінутая стаянка. Манг прачнуўся рана і спачатку нават здзівіўся, убачыўшы новага чалавека. Хоць ён зараз жа і ўспомніў тое, што адбылося ўчора, але ўсё ж такі неяк дзіўна было і не верылася, што гэта праўда. Надта ўжо незвычайнае здарэнне. Але довад быў перад вачыма. Дзяўчына спала моцным сном на яго скуры, падагнуўшы пад сябе свае блакітныя ногі. Светлае адзенне, светлыя валасы, бялюткі тонкі твар – всё гэта пераконвала, што перад ім знаходзіцца сапраўды незвычайная істота. Праўда, даўно ўжо мінулі тыя часы, калі тубыльцы лічылі белых за багоў. Але нашы фуджынцы жывуць у такіх умовах, што не мелі шчасця або няшчасця сустракацца з белымі. І хоць не лічылі іх за багоў, але павагу адчувалі вялікую. Прынамсі тыя, каму не траплялася мець з белымі больш блізкіх зносін. І Мангу прыемна было даглядаць і ахоўваць пекную белую птушку. Ён зараз жа пабег шукаць ёй, зразумела і сабе таксама, спажывы. Ён хутка налавіў сваіх звычайных чарапашак ды слімакоў і пайшоў быў назад. Але праз некалькі крокаў спыніўся, як укапаны. На вострым камені ляжаў чалавек у форме марскога афіцэра ці капітана. Мангу няцяжка было здагадацца, што гэта з загінуўшага карабля. На гэты раз у яго нават мільганула думка, што яму занадта ўжо будзе выхаванцаў. Але падышоўшы бліжэй, ён адразу заўважыў, што чалавек мёртвы. Відаць, хвалі забілі яго аб скалы, бо чэрап быў прабіты і чарніўся жудаснай крывавай дзіркай. Манг агледзеў яго, пакратаў, памацаў чорны мундзір з залатымі гузікамі і рознымі іншымі цацкамі. І тут жа заўважыў на поясе дасканалы кінжал, корцік. Гэтая знаходка выклікала ў ім такую радасць, што ў яго вырваўся крык задавальнення. Мігам выхапіў кінжал з ножан, пакруціў яго, пацмокаў, а потым захацеў узяць і ножны. А таму, што яны былі прычэплены да пояса, то пачаў здымаць і пояс. Пасля гэтага яму прыйшла ў галаву вельмі разумная думка – зняць і мундзір, бо голаму чалавеку ён будзе вельмі дарэчы. Нарэшце наш манг апынуўся ў капітанскім мундзіры, хоць і без портак. Які ён меў выгляд, уяўляйце самі сабе. Падабраўшы сваё снеданне, ён весела пайшоў дадому. Дзяўчына тым часам прачнулася. Азірнуўшыся навакол і прыпомніўшы ўчарашняе, яна сядзела з такім выглядам, нібы пыталася: «Што гэта? Ці сон? Ці сапраўднасць?» Што карабель загінуў, што човен, у якім яны ратаваліся, разбіўся, яна гэта добра памятала. Але потым яна, здаецца, трапіла ў рукі дзікуноў. А цяпер нікога няма, яна адна. Што гэта значыць? Тут яна ўбачыла, што да яе ідзе нейкае дзіўнае стварэнне ў мундзіры. Спачатку мільганула надзея, што гэта хто-небудзь са сваіх, які выратаваўся ад смерці, пацярпеўшы і абшарпаны. Але хутка пераканалася, што гэта ўчарашні дзікун. Адкуль ён узяў убранне? Значыцца, забіў і абабраў каго-небудзь з каманды, а цяпер ідзе яе чарга. І зноў яна закрычала ад жаху і зашылася ў куток. А манг падышоў, весела смеючыся, вылажыў сваю здабычу і лагодна сказаў: «Вось, еш». Потым здагадаўся, што яна дзівіцца з яго адзення, і дадаў: «Там ваш чалавек, мёртвы». Пры гэтым ён адной рукой паказаў на мундзір, а другую працягнуў у той бок, дзе быў мярцвяк. Дзяўчына не ведала, што і думаць. Усё казала за тое, што гэты дзікун, прынамсі цяпер, не думае рабіць ёй нічога дрэннага. Што ж адбылося там, куды ён паказвае? Нарэшце яна набралася адвагі, рашуча падышла да яго і пачала паказваць на мігі, каб ён павёў яе туды. Манг зразумеў і пайшоў. Калі яны падышлі да берага, яна ўсё зразумела. Жаль ахапіў яе сэрца, слёзы паліліся з вачэй. Некалькі хвілін прастаяла яна, уяўляючы сабе ўвесь жудасны малюнак. Хто ведае, можа, іх лёс лепшы за мой. Для іх, прынамсі, ужо ўсё скончана, а я... Думала яна пра слёзы. Непрыемна ёй яшчэ было, што чалавек ляжыць, як падла. Трэба было б пахаваць яго. Але як гэта зрабіць? Тады яна пачала паказваць Мангу, каб спусціць мерцвяка ў мора. Манг адцягнуў яго ў ваду, і той ціха закалыхаўся на хвалях. Дзяўчына адвярнулася і хутка пайшла назад, нібы ўцякаючы ад гэтага месца. Уражанне было вельмі цяжкае, але разам з тым яна адчувала, што зусім перастала баяцца гэтага дзікуна. Яна пераканалася, што з усіх бакоў паводзіны яго былі такія ж, як і кожнага добрага чалавека. Гэта быў не звер які-небудзь, а самы звычайны чалавек. Дзівіла толькі яе, чаго ён тут адзін? Няўжо ён трапіў сюды гэтак жа, як і яна? Значыцца, на гэтым востраве ім абаім прыйдзецца жыць, можа, шмат гадоў, а можа, і да самай смерці? Але пакуль што аб гэтым лепш не думаць. І тады дзяўчына адчула, што страшэнна хоча есці. Аднак калі Манг прапанаваў ёй сваіх слімакоў, дык яна прыйшла ў жах, бадай такі самы, як учора ад выгляду дзікуна. Манг і падсмажыў іх у попелі, і сам пачаў есці, выразна паказваючы, што вельмі смачна, але яна нават адвярнулася, каб не бачыць. Тады яна паказала, што хоча піць. Манг зараз жа ускочыў, пабег да мора, знайшоў вялікую чарапашыну і пабег з ёй шукаць вады. Добра яшчэ, што нядаўна быў дождж, і знайсці ваду было лёгка. Нельга сказаць, каб прыемна было ёй піць ваду з брудных рук дзікуна, з нейкай чарапашыны, з нейкай лужыны. Але нічога не зробіш, трэба было прывыкаць. Манг здагадаўся, што белая птушка стравы яго не любіць. Тады ён захацеў пачаставаць яе рыбай. Але гэтая справа была больш складаная. Не маючы ніякіх прыладаў, трэба было знайсці такое месца, дзе можна загнаць рыбу ў куток, каб злавіць рукамі. А гэта не заўсёды ўдаецца. Ён зноў пабег да берага. Знайшоў больш-менш зручнае месца, але не такое вузкае, каб можна было спадзявацца злавіць рыбу рукамі. Тады ён зняў свае, як бы тут сказаць, штаны, якія лепш было б назваць поясам, альбо пояс, які замяніў яму штаны. З гэтай прыладай яму ўдалося налавіць маленькіх рыбак. О, каб толькі ведала белая птушка, якім спосабам Манг ловіць ёй рыбу. Гэтую страву дзяўчына прыняла больш прыхільна і нават сама пачала пячы ў попеле. Толькі крывілася, што рыба была нячышчаная, у попеле, без солі ды без хлеба. А Манг сядзеў перад ёй на карачках у сваім капітанскім мундзіры і цешыўся, што яна есць. «О, рыба! Добра, смачна!» – паддаваў ён духу. Як не сумна было няшчаснай дзяўчыне, але кожны раз зірнуўшы на гэтую постаць, яна не магла ўтрымаць усмешкі. А цяпер дык і зусім рассмяялася. А задаволены Манг зарагатаў на ўсю сілу. Пасля снедання Манг узяўся за сваю працу. Ён паказаў дзяўчыне жэрдкі і пачаў тлумачыць, што робіць кану, на якой яны абое паплывуць. Ён падышоў да вады, паказаў, як соваецца па вадзе човен, паказаў на дзяўчыну і махнуў рукой на мора, гаворачы на сваёй мове. «Далёка! Далёка!» Прамова была вельмі выразная і зразумелая. Толькі дзяўчына ніяк не магла уявіць, які човен выйдзе з такіх жэрдак. Заставалася чакаць, што будзе далей. Цяпер работа пайшла куды лепш. Манг меў добры кінжал, які мог служыць і сякерай, і ножом, і гэблем, і шылам. Была прыцягнута і дошка ад разбітай лодкі. Манг зноў захапіўся працай і забыўся на голад. Але паненка была галодная. Некалькі рыбак ды дажджавая вада не маглі ёй замяніць кавы, булкі, маслы і іншых страў, да якіх яна прызвычаілася. Урэшце яна не вытрымала, падышла да манга і, дакрануўшыся пальцамі да свайго рота, паказала, што хоча есці. Манг зараз жа пакінуў работу і пайшоў клапаціцца аб абедзе. На гэты раз яму болей пашанцавала, бо акурат быў час адліву. Вада адышла ад берага і пакінула на пяску шмат жывёлак. Нават у адным месцы засталася лужына, дзе была знойдзена досыць добрая рыба. Сама паненка захацела прыняць удзел у зборы ўраджаю, але спалохалася ракаў, хоць і лічыла іх за самую лепшую страву з усяго таго, што тут было. На гэты раз яна прыняла ўдзел у гатаванні абеда. Для сябе самой яна і пачысціла рыбу, і памыла. А манг пхаў, як яна ёсць, выплёўваючы непатрэбнае. Дзяўчыне вельмі брыдка было глядзець на свайго суседа, як ён еў усялякую погасць, пэцкаў свой капітанскі мундзір. Яна адварочвалася ад яго, старалася не глядзець і чакала, каб ён хутчэй пайшоў на працу і пакінуў яе адну. Часам ёй прыходзіла ў галаву думку, што сказалі б яе знаёмыя, каб убачылі яе за таварыскім абедам з гэтым дзікуном. Манг пайшоў працаваць, а паненка адлюжвалася на сонцы, набіраючыся сілы. Такім чынам ішлі дні за днямі. Манг біўся над сваім чоўном, а паненка з нецярплівасцю чакала, пакуль ён скончыць, ды нудзілася. Яна ніяк не магла прызвычаіцца да такой ежы, адчувала сябе дрэнна, пахудзела. Разам з гэтым прыйшла і бадзёрасць. Ёй пачало здавацца, што сядзіць яна тут цэлыя гады і што мусіць ніколі не выбірацца адсюль. Манг жа, наадварот, быў вясёлы, энергічны. Ён стараўся дагаджаць ёй, як умеў, абнадзейваў яе, што яны хутка паедуць. Але куды паедуць? Гэтага яны не маглі растлумачыць адзін аднаму і нават самім сабе. Дзяўчыне здавалася, што калі толькі яны ад'едуць ад гэтага праклятага вострава, дык сустрынуць які-небудзь карабель. А манг і сам сабе не ўяўляў, што ён будзе рабіць з ёй. Ведаў толькі, што трэба вярнуцца дадому, адпомсціць Нгару ды адабраць кану, бо тая, якую ён робіць, будзе значна горшая. А потым ужо зноў можна будзе думаць, як даехаць да белых, асабліва калі ён павязе да іх гэтую дзяўчыну. Але справа была вельмі марудная. Сяк-так звязаць жэрдкі ён паспеў праз тры дні, але засталося самае галоўнае – абшыць іх. А гэта была зусім іншая праца. Тоўстых дрэў не было. Трэба было сшываць толькі маленькія кавалачкі кары, а яны былі тонкія, нямоцныя, разрываліся. Прыходзілася складваць у некалькі столак, латаць дзіркі, а потым латаць латы і гэтак далей. Дзяўчына ўжо ўразумела, якім чынам ман хоча зрабіць човен, але, прыгледзіўшыся да яго працы, яна зусім страціла надзею, што з гэтага што-небудзь выйдзе. Манжа не сумаваў, а ўсё ляпіў ды ляпіў кавалачкі. Тады і паненка пажадала дапамагчы. Манг быў вельмі задаволены. «Добра, добра, цяпер будзе хутка. Белая птушка, добрая дзяўчына», – казаў ён. Але зарана манг парадваўся. У белай птушкі справа не ладзілася. Аднак яна добра ведала, што ад гэтага таксама залежала і яе жыццё, і, сцяўшы зубы, працавала далей. Праз некаторы час выявілася, што ў такой справе нават паненчыны рукі могуць прынесці карысць. Некалькі разоў ёй здавалася, што ўся гэтая праца дарэмная, што нічога не выйдзе, але кожны раз упэўнены выгляд манга надаваў надзею. Так цягнулася цэлых тры тыдні. Некалькі разоў змянялася надвор'е. Зноў давялося перажыць і вецер, і дождж, і буру. Светлая дзяўчынна сукенка прыняла дзікунскі выгляд. Блакітныя панчошкі парваліся, пасля чаго манх убачыў, што гэта быў не колер скуры. Але здароўе яе захавалася, хоць яна і перайшла з панскага на дзікунскае жыццё. Вызначыліся і адносіны іх між сабой. Паненка даўно ўжо забылася, што яна знаходзіцца ў лапах людаеда. Для яе гэта быў звычайны жаўтаскуры слуга, якіх нямала ёсць і ў іх, у Лондоне. Яе ўжо ніколі не дзівілі, што ёй прыслугоўвае ён, даглядае, ахоўвае. Як жа іначай можа быць? І яна распараджалася ім як слугой. Нават некалькі разоў ужо злавала на яго, крычала, сварылася за тое, што ён ці нязграбны, ці дурны. Манг нічога гэтага не разумеў, нават знаходзіў цікавым. Ён так яе паважаў, што яму ніколі і ў думку не прыходзіла раўняцца з ёй. Ён быў задаволены ўжо адным тым, што вядзе блізкае знаёмства з такой асобай, якіх яго аднапляменнікі, ды і то не ўсе, маглі бачыць толькі здалёк. Нарэшце прыйшоў час, калі лодка была спушчана на ваду. Праўда, яна была ненадзейная, нязграбная, але манг зяў ад шчасця, гледзячы на сваю працу. Недаверліва увайшла ў човен паненка. Быў момант, калі яна гатова была лепш застацца тут і чакаць ратунку, чымся рызыкаваць ехаць на гэтай няшчаснай прыладзе. Але ніякага іншага выхаду не было. Нацярпелася яна страху, пакуль выехалі з рыфаў. Кожны момант ёй здавалася, што вось-вось човен перакуліцца або распаўзецца. Супакоілася толькі тады, калі выехалі ў спакойныя каналы між высокіх скал. Першую ноч пераначавалі ў чоўне пад высокай скалой. Для дзяўчыны гэта было вялікай пакутай. Назаўтра паехалі далей. А паўдні неспадзявана пачуўся звон. Сапраўдны звон, якім адзначаецца час. Склянкі на караблях. Пачуўся ён па-за скалою направа. Значыцца, там ішоў карабель. Замітусілася паненка, захвалявалася. «Туды, туды!» – пачала яна крычаць і паказваць рукою. Манг і сам гэта ведаў і накіраваў лодку ў абход. Але адразу было відаць, што нічога з гэтага не выйдзе. Лодка паўзла надта павольна, а скала, як на злосць, была даўгая. Дзяўчына ускаквала, рызыкуючы перавярнуць човен, ламала рукі, плакала, крычала па-свойму: «Хутчэй, хутчэй!» Калі аб'ехалі скалу, дык убачылі далёка-далёка чорную кропку і дымок. Тады дзяўчына з жаласным стогнам павалілася на спод чоўна. Але няма ліха без дабра. Паваліўшыся на спод, яна трапіла ў халодную ваду і адразу апамяталася. На жаль, на гэтым дабро і скончылася. Прыйшла новая бяда, нават большая за тую, што параход прайшоў мімо. Аказваецца, калі манг спяшаўся да карабля, ён так напружываўся, так упінаўся ў лодку, што яна не вытрымала і распаўзлася. Манг кінуўся затыкаць дзірку, але ад гэтага шчыліна яшчэ болей пачала разыходзіцца. Настаў крытычны момант, але манг не збянтэжыўся. Зірнуўшы на сцяну, ён убачыў у ёй невялікую прыступку і зараз жа накіраваўся туды. Пад'ехаў ужо з поўным чоўном вады. Манг выскачыў на скалу і выцягнуў дзяўчыну, якая была па пояс ужо ў вадзе. Ён нават не забыўся затрымаць човен, які хоць і быў поўны да берагоў, але трымаўся на вадзе. Такім чынам, нашы падарожнікі апынуліся яшчэ на горшым востраве, як раней. Яны стаялі на вузкім выступе скалы, дзе нават сесці было цяжка, а за спіной уздымалася сцяна. Навокал жа было так прыгожа і спакойна. Мора яскравілася пад паўднёвым сонцам. Ніводная хваля не трывожыла яго. Чорныя скалы, нібы нейкі натоўп, стаялі сур'ёзна і спакойна. Толькі птушкі мітусіліся і спрачаліся там, наверсе. Дзяўчына стаяла нерухомая і глядзела наперад так, нібы ёй было ўсё роўна, чым бы гэта ні скончылася. Затое Манг напружана думаў. Спачатку ён агледзеў скалы, каб знайсці пакуль што лепшае месца, але нічога лепшага не заўважыў. Потым ён уважліва пачаў углядацца наперад. Там, кіламетраў за 8, быў іхні дом. Ён нават бачыў уваход у затоку. Там яго радня, там кану. Так мала заставалася ехаць, і вось гэтае няшчасце. Няўжо ж прыйдзецца загінуць пад бокам у сваіх? Нават выцягнуць кану няма куды, каб хоць абы як паправіць яе. Застаецца толькі адно – плысці туды самому. І ён пачаў тлумачыць дзяўчыне, што хоча плысці ў той бок. Ён паказаў рукой на човен, працягнуўшы руку к далёкаму берагу, стараўся растлумачыць, што там ёсць лодка. Затым паказаў, нібы ён сам плыве туды і ўрэшце вельмі шчыры і выразна стаў паказваць, што ён вернецца і возьме яе. Дзяўчына ўразумела, але выдумка гэтая ніколечкі не парадавала яе. Адкуль, якую лодку ён знойдзе? А калі ёсць, ці даплыве туды ён? Лепш ужо загінуць разам. Усё ж такі побач, хоць і дзікун, але жывы чалавек. Манг тым часам зняў свой мундзір і падпіразаўся поясам з кінжалам. Потым бадзёра засмяяўся ёй, кінуўся ў ваду і хутка паплыў. Крок за крокам, павольна, але безупынна ён пасоўваўся ўсё далей і далей. Вось толькі ледзь чарнеецца галава, вось і яна знікла ў бліскучай прасторы. А дзяўчына стаяла, сачыла і ўсё яшчэ не магла ўразумець, ці гэта к лепшаму, ці к горшаму. Пацягнуліся для яе смяротныя гадзіны, бясконцыя, безнадзейныя. І сапраўды, якую надзею яна магла мець? Яна не ведала, куды ён паплыў, што ён мае на ўвазе. Не ведала, колькі часу можа прайсці, пакуль ён вернецца, калі наогул вернецца. А надзеі на гэта вельмі мала. Па-першае, ён сам можа загінуць. Па-другое, можа не знайсці ніякага чоўна. Па-трэцяе, можа знайсці праз некалькі дзён. Па-чацвёртае, можа і зусім не вярнуцца. Ці можна спадзявацца на дзікуна? Значыцца, трэба рыхтавацца да смерці. Як часта бывае ў такіх выпадках, перад ёй прайшло ўсё яе жыццё. Бацька яе быў багаты англійскі капіталіст. Паміж іншым, ён меў у Чылі вялікае прадпрыемства па здабыванню медзі. Жылі яны ў Лондоне, але апошні год бацька быў прымушаны жыць у Чылі па справах прадпрыемства. К гэтаму часу міс Грэт, так звалася дзяўчына, скончыла сваю адукацыю і захацела праехацца да бацькі, каб паглядзець свету. І вось замест гэтага яна стаіць адна на голай скале і чакае смерці. Так прайшоў дзень, надышоў вечар. Ужо некалькі разоў казала яна сама сабе, што трэба скончыць пакуту і самой кінуцца ў ваду, але ўсё адцягвала. Хоць у думцы яна не спадзявалася ні на што, але недзе глыбока ў сэрцы ўсё ж такі трымалася надзея. А можа, пачакаю яшчэ крыху, пакуль яшчэ можна. Вось ужо і ноч, а ніводнага гуку навокал. Напружанае вуха прыслухоўвалася, лавіла нібы плёскат. Можа, ён едзе? Не, нічога не было. Доўга плыў Манг, зморыцца, адпачне на спіне і зноў плыве. Добра яшчэ, што мора ціхае. Вось ужо і ўваход. Адзін заварот, другі, і перад ім жаданы куток, іх часовы дом. Крыкнуў ён, каб даць знаць сваім. Рэха пакацілася між ціхіх стромкіх скал, але іншага адказу не было. Зноў крыкнуў. Таксама нічога. Манг адразу адчуў, што ён пахаладзеў і не можа рухацца. Напружыў апошнія сілы, увайшоў у сярэдзіну, азірнуўся. Нікога няма. Нават гаспадаркі на беразе няма. Значыцца, выехалі не часова, а назаўсёды. Ледзь жывы выбраўся ён на знаёмую пляцоўку і паваліўся на зямлю.